Ганна Кісліцына, літаратурны крытык. Матвею Ігор, Матвеўскі Максім, Мацкой Сергей, Матукевіч Леонід, Мацута Ігор, Мельнікаў Дзяніс, Мельнікаў Пётр, Мельніченко Антон, Мецялькоў Марк, Мялешка Марыя.